یکی از رشدهای فکری درباره سیر آبا و اجداد، تفاوت انبیاز، حتی تفاوت ائمه که در ذیل آیه شریفه ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا، ائمه هم افضل و فضیل دارن. بنابراین باید ما دقت داشته باشیم. رشد، یکی از طرق رشد فکری این است که انسان بپرسد از خودش که آیا فضیلت موهبتی است، منقبت موهبتی است، کسی دارای یک خصوصیاتی است، آیا فرق است بین کرم و علم، آیا فرق است بین مثلا شجاعت و علم. علم اکتسابی است، شجاعت اگر کسی ذاتاً شجاع باشد، آیا این چنینه یا اینی که اینها نه، جنبه موهبتی دارد. بحث مفصلی است. مثال میزنن ما جعل الله المشمشه مشمشا بلکن اوجده نور خلقت تابید، هر که هرچه بود خودش رو جلوه داد، نشون داد. تاریک تیغ و شمشیر و چاقو و شیشه و جواهر همه یکسانه، روشن میشد، از هم متمایزن. وقتی که نور خلقت و ایجاد تابید، هر کسی هر چه در خودش بود نشون داد. خدا گلابی رو ایجاد کرد. این عبارت از بزرگانه که گلابی، خدا گلابیش قرار نداد، نور وجود بر او تابید، گلابی شد، به شد، سیب شد. نور وجود که تابید، هر که دارد از خودشه. پیغمبر ما خود رو نشون داد، انبیا خود رو نشون دادن، ائمه خود رو نشون دادن. لذا در بحث رشد فکری باید ما دقت کنیم، خردگیری نکنیم. لذا روایتی مفصل درباره همین آیه که شب قبل تلاوت شد، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ترجمه آیه: پیغمبر، مؤمنین، خدا، قرآن مال همه است، همینطوری که قرآن کتاب فطرته، فطرت هم مال همه است. اینجا امشب به قول خودمون یک آزمایش و امتحان و پرسشی است که این آیه رو برای چی خدا به ما میگه؟ بگه بنا بود که خدا تمام جزئیات سرگذشت آدم رو برای ما نقل کنه. خب در روایات دارد مدت مکس آدم و حوا در بهشت 7 ساعت بود. خب در آیات قرآن ندارد، اما در روایات دارد که این 7 ساعته چه تحولاتی در این قسمت واقع شد. بلا سؤالی که هست اینه که چرا خدا به ما میگد و ما باید تلاوت کنیم و توجه به حقایق این آیه کنیم. چه گفتیم ما به آدم، آقای آدم، شما و خانومتون اسکان داده می شوین و باید مسکن بگیرین در بهشت. اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها، ساکن شوید. چرا نفرمود اسکنا یه مرتبه؟ آدم و حوا خب 2 نفرن، ساکن شوید، اما به صورت 2 ضمیر، ضمیر مستتر و ضمیر ظاهر. این از نظر رشد فکری به ما درس میدهد. خب ساکن شوین در بهش و بخورین از او و کلا منها رغدن، فراوون و واسع و راحت غذا، هر چه دلتون میخواد بخورین، ولی نزدیک این درخت نرین. خب این درخت چه گناهی کرده که نزدیک نرین؟ و اصلا ما باید دقت کنیم ذات خوراکی گناه ندارد. سگ فی نفسه، اونم مخلوق خداست. اگر ما او رو نجس میدونیم به خاطر جهات دیگریست، نه اینکه ذاتن سگ. این نستعیذ بالله کس دیگر او رو خلق کرده باشد. همون خدایی که من و شما رو خلق کرده، سگ رو هم او خلق کرده. حضرت عیسی با حواریون داشتن می رفتن، یه سگ مرده ای افتاده بود، بوی تعفن پزار گرفته بود. یکی از حواریون همراهان حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام بینیشو گرفت و اظهار انزجار و تنفر. یک جمله گفت، خطاب رسید عیسی، این ایرادش به چی چینه؟ خب این حالت طبیعیست، هر که بمیرد بدنش منتن میشد، بدنش متعفن میشد، این ایرادش به کجاست؟ نکنه ایرادش به خداست؟ بنابراین اگر گفتن سگ نجسه، خوج نه از موجودات دیگر، همون گونه ای که گفتن کافر نجسه، مشرک نجسه، باز پاک میشد. از نظر خلقتی ایرادی نی. همینطوری که جناب عالی آب عذب گوارای شیرین رو میخوری، تبدیل به ادرار میشد، ادرار نجسه. حالا عیب با آب، عیب با خوراکه، عیب با بدن من و شماست، تفاوتی نمی کنه. یا غذای لذیذ مطبوع پسندیده رو شما می خوری، بعد از اون چه باید جذب بشد فضولاتش نجسه. حالا این که میگن نجسه، ایرادی میشد. بنابراین ببینیم این چه خدا بیان میکند، آقای آدم، حوا، نزدیک این درخت نریم. این چه درختی بوده؟ همه اینها جز به جز درس هایی است که ما باید با فکرمون دقت کنیم، آگاه بشیم. و به قول یکی از گویندگان واقعا با فهم و درایت، راجع به یکی از کتاب‌های حکمتی میگد این حکیم کاری ما به صحت و سقم مطلبش نداریم، اما به افراد فکر میده. یا ادیسون یا دیگری از این کاشفین رو نقل میکنن، در ساختمان چند اشکوبه و چند طبقه، اون طبقه بالا جای او بود و به هر اتاقی رشته تلفن برای اون نصب کرده بودن. در احوالاتش نقل میکنن به مجردی که یک فکری به مغزش خطور میکرد، فوری تلفن میکرد به قسمت مربوطه، این به من این فکر الهام شده. اونا شروع کردن فکر این رو پیاده کردن. قرآن از ویژگی هاش فکر دادنه. کلمات بزرگان به ما فکر میدن. اینی که الان ما این آیات رو میخونیم به ما فکر میدن که آقا چرا گفتن از این درخت نخور، ولا تقربا هذه الشجره. گناه با درخت بوده، گناه با من بوده، گناه با آدم و حوا بوده. نستعیذ بالله، خدا دخالتی در این باب داشته. باید ما فکر بگیریم و مطلب رو بر خودمون. لذا همین آیه سبب شد که افراد زمان پیغمبر و زمان ائمه می آمدن، از پیغمبر از ائمه سوال کردن این چه درختی بوده. ببینیم فکر وقت سبب شد که اینا شرح مقام ولایت رو بگن که این درخت، این شجره، ولا تقربا هذه الشجره، این درخت درخت ولایتی و هر کسی تاب و قابلیت تحمل هرچی رو ندارد. یعنی روایات دارد که ما نباید بعضی مطالب رو برا هر کسی بگیم، بعضی افراد طاقت ندارن. روایات زیادی داریم که اسرار آل محمد رو کتمون کنیم. همه معجزه ای رو برای هر کسی نگیم، این تاب تحملش رو ندارد. معلب نخونه است، همون آقایی که خرج منزل امام جعفر صادق به دست او بود. معلب نخورنش از اون مردان شریف روزگاره، همونیست که حدیث شریف عید نوروز از طریق او به ما رسیده. اما این یک عیب داشت. حضرت بهش میفرمودن معلا، اون چه از ما میبینی برای همه کس نگو، طاقت ندارم. حضرت مسافرت بودن، این معجزاتی که از امام ششم دیده بود شروع کرد برای این برای اون گفتن. چرا نگم این کرامات، این معجزات، این نشانا؟ داوود حاکم مدینه گرفت و او رو کشت. هر کسی تابش ندارد، طاقت ندارد، تاب تحمل ندارد. همین گونه ای که از نظر خوراک یک بچه 2 ساله نمیتونه یه دونه نون بخوره، اگر خورد هلاک میشد. اگر شما یه بچه 3 ساله رو با زور یه غذایی رو، یه دیسک برنج، یه پیش دستی برنج به او خوروندی، میمیرد. این قابلیت در موضوعات اهمیت دارد. آیه قرآن است که ما پیغمبران رو دیگری بر دیگری فضیلت دادیم. خب این فضیلت عمدی بوده؟ نه، خداوند عالم خلقت ایجاد کرده، نور وجود که تابید پیغمبر ما بود که خدا فرماد علم نشرح لک صدرک، سینه رو باز کردم، اونقدر باز کردم که در عالم امکان و در عالم خلقت بتونید حقایق رو بگیرید.